Kapansın gözlerim artık hayata, yaşanacak gibi değil bu dünya. Gelmedim ömrümce bir gün rahata, yaşanacak gibi değil bu dünya. Kapansın gözlerim artık hayata, yaşanacak gibi değilsin dünya. Kapansın gözlerim artık hayata, yaşanacak gibi değilsin dünya. Ermedin ömrümce bir gün rahata, yaşanacak gibi gibi değilsin dünya. Mutluluk uğruna her gün süründüm, alemin gözünde düşman göründüm. Bilseydin varken hemen öldüm, yaşanacak gibi değilsin dünya. çekilmez inan ki böyle bir hayat yaşanacak gibi gibi değilsin dünya. Kapansın gözlerim artık hayata. Yaşanacak gibi değil bu dünya. Ermedim ömrümce bir gün rahata. Yaşanacak gibi değil bu dünya. Yaşanacak gibi değil bu dünya.